Önce vasiyet emrediyor. Onun şeyde min ba'di vasiyetin ev deyindir. Yani bu uygulamalar maddeden hani üçte birlik, dörtte birlik oranlar. Evet. Ancak vasiyetten sonra ve borçlar ödendikten sonra. Borçlar ödendikten sonra evet. Tabii ki. Kalırsa. Ama evet. İşte bir evet. Peygamberimize mal edilerek tamam mı? Bu yani. Ayeti hükümsüzleştirdiğin zaman evet. Adaletsizlik çöker kalır. Kardeşler arasında kavga nisa. İslam olmayanlar arasında İslam'da adalet yoktur. Evet. Şeyle evet. Eleştiriler. Hemen yani oklar üzerimize gelir. Peygamber vasiyeti kaldırırsa evet. Hacı Resvet'i de taşlamış yapmış evet, olur. Tamam, öpmüş olur. Hep bak görüyorsunuz yani ne kadar birini zincirleme. Yine, Ömer'in şeyinde de yine Resulullah malzeme onu atfediyor. Yapmış. Yani benim aklım ermiyor buna. Yani ermiyor sen, diyor. Yani sıradan taşın tekisin yani. Selam selam. Ben akıllıyım ama, onu diyor işte. Yani, ne yapalım? Peygamber öyle yaptı. Ben yaptım diyor. Ne kadar saçma yani, bir şey. Böyle şeyi söyler mi yani? Olmayacak şey. Tamam. Yazıklar olsun. İşte onun için Müslümanların sorgulamalarını evet. Tamamen Kur'an'a evet. Yöneltmek zorunluluğu evet. Vardır. Evet kardeşim. Ben sıramız yaptı. Kısa bir ara versek. Tamam. Daha teşekkür ederim. İsterseniz. Aradan sonra devam çok ederiz. Çok teşekkür inşallah. Ederiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, hac konusunda Hacı'l-Esved ve Safa Merve konularında konuğumuz çok güzel açıklamalarda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu arada hepimizin bir de hac esnasında ritüel halinde olan şeytan taşlama olayı var. Bu konu hakkında acaba ne diyor sayın konuğumuz? Lütfen buyurun efendim. Şimdi... Yine aynı şeye geldik. Yani evet. Hani devenin hikayesine geldik yani. Evet. Boynu niye eğdi? Aynısı. Aynı her şeye geldik. Karışmış. Şimdi şeytan taşlama da ilk programa hani girdiğimiz zaman hani söylemiştik. Haccın ana unsurlarından biri haline getirildi. Evet. Yine tarihçilerin beyanına göre işin gerçek tarafsız tarihçilerin bu şeytan taşlama ritüeli de İslam öncesi müşrik Arapların adetlerinden, ritüellerinden birkaçı. Bu da onlara dayanıyor. Evet. Onlara dayanıyor. Ama şimdi Müslümanlardaki yerine bunu kitaba sığması, sığdırılması noktasına şey yaptığımız zaman şimdi bu da Resulullah'a fatura edilmiş yalanlardan birisidir. Şimdi tarih şeylerde affedersiniz rivayet kitaplarına baktığımız zaman bunun işte İbrahim peygambere affedersiniz Allah koya oğlunu keseceksin demiş de oğlunu almış da kesmeye giderken işte şeytan oğluna olsun kendisine olsun gerideki İbrahim'in İsmail'in hani anasına olsun falan olsun. İşte oğlunu kesecek şu bu falan filan gibicesine şeytan kandırmaya kalmış da işte birincisinde taşlamış şeytanı bilmem toprağa batırmış ikincisinde bilmem ne yapmış üçüncüsünde bilmem ne yapmış baya onların böyle canlandırılmasıymış falan gibi böyle tiyatro gibi şeyler, bir şey evet. Tiyatro gibi şeyler yine İbrahim peygambere mal edilir bu demek oluyor ki bu kültür bu yalan bu iftiralar İbrahim peygambere mal edildikten sonra İbrahim peygamber dönemiyle Resulullah döneminde kendisini İbrahim dininden sanan müşriklere de sirayet etmiş bir ritüel. O devam edip geliyormuş. Sonradan İslam tevhid dini şirkten hakka dönünce, bak hak. Hakka dönünce böyle hurafeler de Müslümanlara sonradan sokulmuş. İslam bunları kabul etmez. İslam evet. Haktır. Kur'an haktır. Evet, haktır. Gerçektir. Gerçek olmayan bu tip safsataların İslam dininde yeri yoktur. Ama ne yazık ki zaman içerisinde safsatalar, eski safsatalar eskiden kalmış bile olsa aynısını Müslümanların içerisine sirayet ettirtilmiştir. Adını değiştirmişler, İslam evet. adını yapıyorlar burada, sadece bunu. Şöyle şey var, bu konuda iki tane rivayet var. Evet. Şimdi birincisi şöyle, onu şey yapayım. İbn Abbas naklediyor. Evet. İbrahim hac ibadetini yapmaya geldiği zaman Akabe cemresi yanında şeytan ona göründü. Bunun üzerine onu 7 adet taşla taşladı. Şeytan yere battı. Sonra orta cemre yanında şeytan ona tekrar göründü. 7 taş da orada attı. Böylece şeytan tekrar yere battı. Bir müddet sonra küçük cemrenin yanında yine karşısına dikildi. Burada da 7 taş daha atınca artık şeytan iyice yere yığılıp kaldı. Bunun orada uygulamaları imiş evet, yani bunlar. Sembolik olarak. Yine İbn Abbas bunu bir başka şeyle, siz ancak şeytanı taşlıyor ve ancak atanız İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu izliyorsunuz tarzında. Evet. Evet. O da bir rivayet. Evet. Değil mi? Bir de bir başka rivayetler, Beytullah'ın çevresinde dönmek, Safa ile Merve arasında gidip gelmek, şeytanı taşlamak, hepsi Allah'ın şeairini, İslam alamet ve gösterilerini ayakta tutmak içindir demiş Goya Peygamberimiz. Peygamberimiz böyle. Bak yine aynı hüküm burada koymuş. Her şeyi, yani sözcükleri, olayları evet. Peygamber ters yüz ederek edirmek söyler sürekli. Gibi gösteriliyor. Faturası ona çıkarılıyor. Evet. Kendi şirk şimdi, şeylerini götürüyorlar. İşin bu İbrahim'e mal edilmesi, oradan evet. gelinmesi olduğundan bunun eleştirisi biraz şey olur. Onun için biz bunun ana gerçeğini şey yapalım. Tabii, esas tamam nedir? Şimdi bu uygulama şimdiki şeytan taşlama falan değil. Bu resmen hayalet avcılığıdır. Hayalet tabii. Tamam, orada hayalet şeytan nerede görülmüş? Kardeşim, hayalet avcılığıdır. Durum. Şeytan taşlama falan değildir. Hayalet avcılığı. Bu bir hayalet avcılığıdır. Şimdi bunun gerçeğini öğrenmek istiyorsak şimdi ben buradan tamam. bazı şeyleri bilmemiz lazım. Önce evet. şeytan ne demek? Ha, şeytan nedir? Bunu hatırlamamız lazım. Biz bunları bölümlerde açtık, tamam mı? Açıklamıştık. Şimdi önce şeytanla ilgili nedir? Bilgimizi yenilememiz lazım. Kur'an'a göre. Evet. Değil mi? Şeytan sözcük olarak insanı haktan, hakikattan, hayırdan, iyilikten uzak tutan kişi ve kurum demek. Evet. Haktan sözcük uzak olarak tutan anlamı kişi bu. Veya kurum. Bak, evet. İnsanı haktan, evet. gerçekten uzak tutan, İster kişi olsun, ister kurum olsun. Evet, ister. Kur'an'a baktığımız zaman insanın egosu, evet. nefsi veyahut da iblisi diyelim en direkt tepkisi de kötü olduğu için insan yeri gelip haktan, hakikattan uzaklaştırdığı için ona şeytan denmiştir. Kur'an'ı incelediğimiz zaman onu görüyorduk ki, değil mi? Evet, bak bunu tabii, hatırlayın. Kur'an'ı hakikatleşir. Yine toplumda İnsanları haktan, hakikattan, gerçekten uzak tutan kişi ve kurumlar da şeytan nitelemesiyle evet. Kur'an'da yer almıştı. Kur'an'da öyle. Kur'an'a baktığımız zaman, şimdi Kur'an'da biz bunu şöyle, bütün ayetlerden özetlediğimiz şuydu. Haram yenmesini, haktan uzak tutma diyorduk ya, haksız kazanç elde edilmesini emreden, öneren, kötülük, hayasızlık ve Allah'a karşı bilmediğimiz şeyleri söylememizi İsteyen, fakirlikle korkutan, kuruntulara düşüren, Allah'ın yarattıklarını değiştirmeyi emreden, kandırmak için bizlere yazdığı sözler fısıldayan, bize vesvese verip, kışkırtıp kafa bulandıran, yaptığımız amellerimizle bizi şımartan, bizi azdıran, içki, uyuşturucu ve kumarla aramıza düşmanlık ve kin sokmak isteyen, Allah'ı anmaktan, salattan, sosyal destekten, kulluktan bizim geri durmamızı sağlayan kişiler ve güçler şeytandı. Yani gördüğümüz insanlar ve kurum olarak bazı kurumlar bu nitelikli şeyler. Yani, olursa şeytandır. Yani sözcüğün anlamında olduğu gibi, evet. Bak sözcüğün anlamında olduğu gibi haktan, hakikatten, gerçekten uzaklaştıran kişi ve kişi. Tabii. Tamam mı? Şimdi bunun tekrar edelim. Şeytan denen varlık görünmeyip de bize musallat olmuş harici bir varlık değil. Tabii ki. Bakın tabii onu ki. Kesin olarak söylüyorum. Böyle bir varlıkla Allah'ın bizleri muhatap kılması, bizleri mücadele edeceksiniz demesi sünnetullah'a aykırı, Allah'ın adaletine aykırıdır. Adalete aykırı. Şeytan ayrı bir boyuttan olur. Tabii. Biz ayrı bir boyuttanız. Nasıl mücadele edecek? Onunla mücadele etme imkanımız olmaz. Tabii ki olmaz. Halbuki Cenab-ı Hak bize her zaman şeytanı izlemeyin der. Tamam mı? Şeytana itaat etmeyin der. Onun dediklerini yapmayın der. Onun için biz izleyebilmek için görmemiz lazım. Tabii. İtaat etmemiz için muhatap olmamız lazım. Tamam mı? Evet. Onun için Cenab-ı Hak la yukellifullahu nefsen illa vüsaha. Kaç defa? 7-8 tane yerde bu vardır. Allah kimseyi kapasitesinin üstünde bir yükümlülükle yükümlü tutmaz. Sorun öyle bir görev vermez. Adaletsizlik olur. Ama tabii. Halkın anlayışındaki şeytanla eğer mücadele edeceksin derse bu bizim takatımızın üstündeki bir şeydir. Tabii ki onu görmedik. Ayrı bir boyuttan bir varlıkla üç boyutlu biz mücadele edemeyiz. Evet. Bu sünnetullah'a aykırıdır. Allah'ın adaletine aykırıdır. Öyleyse buna da yatırım yaptılar. Şeytanı kişileştirdiler. Yani bunu tuttular. Mevhum varlığı, hayali bir varlık yaratıp bizi onunla işte şeytana bir de hani resimler çizerler, şu yaparlar, evet. Bu yaparlar. Binlerce hadis uydurmak suretiyle şey yaparlar. Evet. Hatta bunun bir gülüş tarafı var yine böyle rivayet kitaplarında, hadis kitaplarında. Bir gün şeytan mescitte goya peygamber namaz kılarken gelmiş peygamberin namazını bozmaya kalktırmış da onunla mücadele etmiş, onu yakalamış. Onu önce bir hani iple direğe bağlamış. Sonradan da Süleyman peygamberin bir duası var. Ya Rabbi bana öyle bir mülk ver ki başkalarına verilmiş olmasın falan gibicesine. Böylece Süleyman peygamberin karizması çizilmesin diye şeytanı salıvermiş. Ve topluma da demiş ki ben şeytana bağladıydım. Hani burada bir şey yaptım, size gösterecektim ama bunun için de hani öyle... Bu ayet aklıma geldi. Bu ayet aklıma geldi, salıverdim demiş. Süleyman peygambere saygısızlık olmasın. Olsa olmasın, salıversin. Allah böyle Allah. De kişileştirilmiş. Ne kadar yani komedi şimdi. Ya. Ne şimdi kadar peygamber komedi. Bunu öyle ipe bağlayıp oraya direğe sağladığına göre bu normal olarak vatandaşın zihninde taşlanabilen bir varlık oldu. Heh. Tamam mı? Onu hale getirmek yine şeysi, gerekçesi şimdi, bu. Şimdi kardeşim, şimdi öyleyse işin gerçeğine bir dönelim. Evet, evet. Biz şeytanı taşlayalım biliyor musunuz yani? Esasında taşlayalım tamam, ama şeytanı nasıl? Biz taşlayalım. Ha, nasıl taşlayalım? Şimdi şeytan neydi? Bak şimdi şeytan neydi? Evet. Diyelim ki hani burada hak ve hakikatten bizi uzaklaştıran, bizi dinden imandan soğutan, bizim dinimizi yozlaştıran, bize din diye gerçek ibadetler, ritüelleri bize savuran kimseler var ya, işte kişi ve kurum hepsi şeytan mıydı? Burada müşahhas olarak görüyoruz şimdi, şeytanı işte. Öyleyse hayatet avcılığını bırakalım. Şimdi bakın önce bir şeytan, hak ve hakikatten uzak kitleleri bir göz önüne getirelim. Bakın, bireysel çapta çevremizde dünyada şeytanlar var mı? Bu tip adamlar var mı? Var. Var. Var tabii. Kitlesel anlamda var mı? Var. Kitlesel var. Olarak da var. Toplumsal, devlet, ülke olarak da şeytan olanlar var mı? Var. Gelin aynen. Onları taşlayalım. İşte onların taşlanması tamam. Lazım. Bunlar görülüyor. Onları taşlamamız lazım. Evet. Şimdi nasıl taşlayacağız biliyor musun? Hacci Ekber de Resulullah o beyannameyle nasıl taşlamıştı? Hatırlıyor musunuz? Ultimatumda değil mi? Ha bak beraber hatırlıyor musun? O ultimatumda o şeytan taşlamaydı işte biliyor musun? Orasıydı şeytan. O ultimatumda ne diyordu Resulullah ayetlerde? Bu müşrikler necestir. Pisliğin tekidir diyordu değil mi? Evet. Ve orada bir şey daha diyordu. Onun arkasında. Mescid-i Haram'dan uzaklaştırdınız, ülkenizden onları kovdunuz diye ticari kayıptan, geçim kaygısından korkmayın. Allah size başka kapılar açacak endişe diyordu değil mi? Endişe etmeyin boş yere. Şu anda içimize, dışımıza, şeytanlar her tarafımıza nüfuz etti. Evet. Ekonomikti, çıkardı vesaire derken içimizde yaşıyor. Var mısınız bunları taşlamaya? Evet, bunları kovmaya? Evet. Anlatabildim mi? O cesaret kimde tamam. var? Hadi bakalım. Peki, evet. orada o ayetlerde evrensel bir anlame vardı. Tüm dünya müşriklerine. Tabii ki. Müslümanlar bundan sonra sizi bu bozgunculuk yaparsanız, Allah'a Resulüne savaş açmış durumda Hı. olursanız, sizi nerede olursa yok Öldürür. Edecekler diye bir anname evet. vardı. Evet. Biz de bugün içimizde dışımızdaki bireysel, kitlesel şeytanların tümüne, eğer ki bu şeytanlığınız devam ettirecek olursanız Hı. biz sizi yok edeceğiz diye bir ultimatum verebiliyor musunuz? Ah. İşte şeytan taşlama bu. Budur esasında. Evet. Yoksa oradaki şeytan gidip taşlama de... budur. Ötekisi hayalet avcılığıdır. Anladın Şirktir, mı? Şirk. Bunun evet. yolunu daha önce söyledim. Evet. Lafıla olmaz. Tamam mı? Çok güzel. Çok güzel. Lafıla olmaz. Nisa 71'i dikkate alalım mı? Buyurun. Ey iman etmiş kişiler. Evet. Önleminizi alın. Sonra da onlara karşı ya küçük birlikler halinde sefere çıkın veya topluca sefere çıkın. Buyurun. Düşmana karşı, şeytana karşı hazırlıklı, devamlı hazırlık olacaksınız. Devamlı hazırlık olacaksınız. Öyle mi? Hiç boş şeyiniz olmayacak. Evet. Evet. Geçelim mi Enfal 60'a? Evet. Ve siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her cinsten kuvvet biriktirin. Savaş evet. atları hazırlayın ki onlarla Allah'a düşman olanları, kendi düşmanlarınızı ve Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz bunlardan aşağı daha başkalarını korkutasınız. Ya. Buyurun. Nerede şimdi? Askeri şey? Açıdan evet. her türlü en mükemmel silahlara sahip olun. Bununla Allah'ın düşmanları, sizin düşmanlarınız, Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz düşmanlarınızı caydırabilirsiniz. Buyurun şeytan böyle taşlanıyor işte. İşte o kadar. Tamam Çok mı? Çok açık. Evet. Ama keyfine düşkün. Hı. Tamamen tüketime kendisini vermiş. Evet. Anlatabildim evet. mi? Kendi yarını değil, çocuklarının yarını değil, torunlarının yarını yiyen. Anlatabildim mi? İlimde, bilimde bitmiş. Vekaletini, velayetini Müslüman olmanlara teslim etmek teslim etmiş insanların ne böyle bir şeytan taşlama hakkı var, ne de böyle bir şeytanı taşlama şansı Hiç var kardeşim. Yok. Tamam mı? Bu mümkün evet, değil. Evet. Tamam mı? Bu mümkün değil. Bu i̇şte bizim orada hayal ettiğimiz İşte buyurun şeytan taşlama bu olur. Evet, tamam mı? Evet. Bunu yapabiliyorsak şeytanı taşlarız. Taşlama ne demek? Bertaraf etmek demek. Etkisiz hale getirmek demek. Etkisiz. İlimde ilerlersek, ekonomide ilerlersek, harcımızı, borcumuzu uluslararası çapta öder, kendi ekmeğimizi yersek, velayetimiz kendi elimizde olur, kendi hayatımızı kendimiz düzenlersek ancak şeytanı o zaman taşlarız ve Etkisiz. Şeytanlara karşı, ey dur bakalım, buna devam edecek olsan sizi yok ederiz. Evet. Aynı antibiyotik olarak dinimizi, gücümüzü, kuvvetini sen mikrobu öldürürüz Hı. diyebiliyor musun? Şeytan taşlama budur. Evet. Şimdi o cesaret nerede efendim? Bu cesaretle değil, evet. imkanla. İmkan, imkan, imkan, imkan. Atlar bu neyle olacaktı? Ha, bak şimdi olacak. Neyle? Gütle, Gelelim güç. Şimdi şeye. Evet. Bilinç. Evet. Bilinçlenme. Öyle mi? Meşari haram vardı. Unuttuk meşari mu? Haram. Evet. Tamam mı? Bilinçlenme Orada. Yeri. Ha, meşari haram. İşte... Arafat'taki eğitim, öğretim kurumlarında, okullarında bu bilgiler öğrenilecek. Meşari haramda bilinçlenecek. Dünyaya bu ultimatum verilecek. Haç budur. Evet. Öyleyse özetleyeyim. Vakit nasıl? Vaktimiz bir 10-15 dakikamız tamam. var. Ben şeyleri söyleyeceğim güzel. Şimdi. Buyurun. Haç'ın sonucunu söyleyeceğim. Yazımızın sonucu, beyanamemizin sonucu. Bütün bu anlattıklarımızın sonucunda şu çıkıyor kardeşim. Evet. Hac emiri, hac emiri düzenleme nedir? Komitesi tarafından hac hayları tüm dünyaya ilan edilecek. Hac emiri kim olacak? Ha, Allah sana gelsinler diyordu İbrahim'e değil mi? Tamam. Ortaya bir İbrahim çıkacak. Hı. Artık bu kurumlaşabilir. Hı. Eskiden İbrahim kişi olarak, o İdi. Hani tek başına bir ümmetti ya, evet, tek başına bir diyor. Toplumdu o. O evet. bambaşka bir insandı, anladın mı? Evet. Öyleyse tek başına olmayabilir. Bir komite kurulacak. Buna Haç Komitesi diyeceğiz. Evet. Bu dünya Müslümanların ortak iletişim koordinasyonuyla ne deniyor ne eşgüdümüyle söz konusu edilebilecek bir olay. Tamam mı? Evet. Bu Haç Komitesi dünyaya diyecek ki bu sene falan tarihler arasında 4 aylık süre içerisinde Haç organizasyonu vardır. diyecek. Bu tarihlerde onlar tespit edecekler değil mi? Buraya kurmayvari adamlar toplanacak. Müslümanların bir kısmı da ellerini cebine atacak. İman borcu olarak onlara hediye sağlayacak. Hediye. Tamam yiyecek, mı? İçecek değil mi? Şartlara uygun olan insanlar, Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Mecusi, doğal dindar, ateist, herkes gidip orada 4 ay süreyle İbrahim'i eğitim alacak. Sadece Müslüman görünenler tamam. değil. Evet. Hacca iştirak edenlerin güvenlikleri, yeme, içme ve barınma giderleri müminler tarafından karşılanacak. Eğitilmiş, kurmaylaşmış müminler tüm Müslümanlar için bir sene geçerli olacak. İdari, siyasi ve askeri ultimatum yayınlayacak. İşte şeytanı taşlayacak, tamam mı? İbrahim'i eğitim için Müslüman olmayanlar, Hristiyan, Yahudi, Müşrik, Ateist vesaire hacca götürülür. Daha önce ayetlerinde söyledim, haç Müslümanlar için değil, insanlar için. Bütün dünya insanlar için bir görevdir. Onların da orada müminleşmesi, tevhid ehli olması sağlanır. Evet. Onlar da şirkten, küfürden temizlenir. Evet. İşte Kur'an'ın haccı budur. Evet. Tamam mı? Bugünkü ham veya bayat insanların, yaşlı insanların, tavaf, sa'i, şeytan taşlama, zemzem içme, zemzem ve hurma hammaliyesiyle yaptıkları hac, sadece ve sadece çöl turizmidir. Turizm. Altını çiziyorum. Evet, çöl turizmi. Kitabımda da bunu büyük harfle yazdım. Evet. Taşın toprağın kutsanmasıdır. İslam dinindeki hac değildir. Bu haccın kişilere unvan ve para kazandırmanın ötesinde insanlığa dinin öngördüğü hiçbir yararı yoktur. Yoktur. Diğer insanlardan kimseyi tanımıyorsunuz. Bir bilgi kazanmıyorsunuz. Hiçbir faydası yok. Büyük, evet. büyük telaşe ve büyük sıkıntı da bir görev aslında. Yani turistik olarak gittiğiniz zaman da orada yine sınıflar oluyor. Heh. Bazı grupların mesela kaldıkları yerleri falan gayet lüks, Amerikan vari şeyler. Bir kısmı böyle daha gariban. Hani herkes eşitti. Nerede kaldı eşitlik? Yok. Mesela pratik, yani. Oradaki şeyler pratik de yani. Şimdi oraya gitmiş. Orada evet, şey orada yapmış, bir şey almamış ki. Haç ayetlerinin sonunda Bakara suresinde 201-202. Ayetlerde evet. Rabbimiz orada insanlığı, insanlarla ilgili ayrıca bir ayrıntı verir. Tamam mı? Rabbimiz haç vazifesiyle insanların inanç ve yaşam tarzının değişeceğini, bu kişilerde İbrahim'i bir gelişme olacağını bildirdikten sonra o evet. ayetlerde 200. ayetin son cümlesi de ayrı şekilde iki tip insana dikkat çeker. Tamam mı? İki tip insan. Ha, iki tip insana dikkat çeker. Bu iki tip insanı burada özetleyeyim ben. Buyurun. Sırf bu dünya için çalışanların çalışanlar vardır insanlarda. Tabii. Sırf dünya isteyenler vardır. Tabii. Sırf bu dünya için çalışanların yarınları boş kalacak. Evet. Dünya için çalışan dünyada karşılığını hep alır. Alır, o bitti. Dünya ve ahireti talep edenler, bak ikisini birine ise hem bu dünyada hem öteki dünyada mutlu olacaklardır. Evet, evet. Cenab-ı Hak bu ayetlerde iki tip evet. insan tiplemesi yapar. Evet. Bir hep dünyacılar. Bir de hem dünya ve ahireti ortak yürütenler diye şey yapar. Dünyayı isteyenler ahirette elleri boş kalacak. Hem dünyayı hem ahireti isteyenler hem dünyada hem de ahirette ödüllere, mükafatlara hani nail olacaklar. Bunları şey yapar. Ve bu ayetlerin şeyinde yine hep bir dua ile hani şey yapalım buradan. Güzel bir şekilde dua örneği verir. Neydi bu? Herkesin çoğu ezberebilir bunu. Rabbena Atina fit dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve kına azabenler. Bunu da dua örneği olarak bu haç ayetlerinin sonunda bize bildirir. Rabbimiz bize dünyada bir güzellik, iyilik, ahirette de bir güzellik, iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Çok güzel bir dua. Ne güzel dua. Evet. Biz de herhalde programımız da bitti. Biz de bu duayı... Programımız tamam. var biraz süremiz evet. de. Yani bu biz de Rabbimiz devam edin, bize dünyada bir güzellik, iyilik ve ahirette de bir güzellik, iyilik ver ve bizi ateşten koru. Amin. Şimdi Cenab-ı Hak bunları, haccın önemini bunları anlattıktan sonra evet ondan sonra iki tane ayetiyle daha bir insanlığa meydan verir, meydan okur. Bakara 114. Allah'ın tanıtıldığı, öğretildiği mescitleri yani okullarını, işlerinde Allah'ın adı anılmasın diye engelleyen ve onların yıkımı için uğraşan kişiden daha zalim evet. kim olabilir? Kim olabilir? Allah'ın isminin böylelerinin anılması. Allah'ın tanıtıldığı, öğretildiği o okullara girmeleri ancak korka korka olacaktır. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Bunlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Bir ayet daha okuyacağım. Şüphesiz Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini örten, yani kafirler, Allah'ın yolundan insanlar orada ibadete kapanan veya dışarıdan gelen eşit olmak üzere için kılınan Mescid-i Haram'dan, yani alıkoyan kimseler ve orada haksızlığa, yanlış yola sapmak isteyen kimse, biz ona pek acıklı bir azap tattırırız. Yani evet, bunu dünyaya ilanın bu ayetlerde haccı yozlaştıran, evet, haccı herhangi bir değer ifade etmen fonksiyonunu yitirten adamlardan daha zalim, daha küstah ve Allah'ın azaba çarptıracağı adam yoktur. Yoktur. Bu hale getirmişler. Evet. Öyleyse şeytan bu adamlara da bu mesaj. Evet. Yaptığınız canınıza kâr kalmaz. Kalmaz. Haccımızı, salatımızı, namazımızı, niyazımızı yozlaştıranlara Allah'ın tehdididir. Evet, tamam mı? Evet. Ve şu anda söylüyorum. Bilen arkadaşlara araştırsınlar, öğrensinler ve öğretsinler. Haccı Kur'an'daki şekle soktursunlar. Evet. Eğer ki başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere Kur'an'daki haccı böyle mecrasından çıkarıp bugünkü ritüel olarak uygulatmaya devam ederilecek olurlarsa hepsi o ayeti Allah şumurine. Bunların cezasını verir. Çok korkunç. Onları aslına döndürmek lazım. Çok Kur'an'daki korkunç. Haccı insanlara uygulatmak lazım. Evet. Kursları çok... bunun için açsınlar. Eğitimi bunun için yapsınlar. Milletten toplanan paraları bunlar için harcasınlar. Evet. Yani haccı da aslına döndürsünler kardeşim. Bu çok önemli bir görev. Tamam. Evet. Buradan bu beyanatı da şey yapalım ve hacca gitmeye hazırlanan Müslümanlar da kendilerini şöyle bir sorgulasınlar. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben diye. Evet. Onu da kendi vicdanlarına bırakalım. Kendileri karar versinler. Evet kardeşim. Evet. Efendim çok bu ayetlerde burada son bildiri olarak duyurmuş evet. olayım yani. Hac konusu o kadar enteresan oldu ki yani şimdiye kadar hiç duyurmamış şeyleri söylediniz efendim. Yani şimdi bu işte Kur'an ayetlerinden evet. mehas, alıntı evet. şeyler. Yani gönül evet. ister ki bütün metinlerini okuyalım. Ama şu anda haccı biliyorsunuz bir ticari, bir sektör. Maalesef. Turizm sektörü. Turizm sektörü. Şu anda zaten hacıları turizm şirketleri götürüyor. Aynen öyle götürüyor. Buradan başlayalım. Tabii ki. Arabistan'da bir rant. Bunu dedik orası Beytullah'tır. Orası Allah evidir. Orada kimsenin mülkiyet hakkı yoktur. Yoktur. Yani Arabistan'ın değildir. Tüm Müslümanlarındır. Oranın külfeti de, nimeti de Müslümanların ortak olmalıdır. Gayet tabii. Bak nimeti öyle. De, külfeti de. Külfeti de ortak ama olacak. Ama orası bir rant haline tabii. getirilmiş. Maalesef. Gidişi rant. Komisyonu rant, anlatabildim mi? Evet. Hatta tuhafınıza gider. Yani inanmak istemem yani de şu anda o hani hayalet avcılığında hacı denen kişilerin orada kullandığı, attığı taşlar var ya. Evet, tamam. Eskiden bizim dönemimizde hani Müzdelife'den toplanır, orada kıra yayılır, oradan taşlar tabii. alır, şey yapılırdı. Evet. Şimdi paket paket satılıyor, tanesi bir dolardan da böyle bir ticareti de Aynen. yapılıyor. İnanmak Rezalet, istemiyorum Rezalet. Ama bu böyleymiş Aman yani. Biz her şey tuttum. Hazıra gelmiş. Anlatabildim mi? Paket halinde. Ha, paket paket halinde. Şunu, şu taşları falan yerde atacaksın, filan yerde atacaksın. Tabii. Hangi taşları biliyor musun? Bir gün evvelki yapılan taşlar öbür Tabii tarafta ki. Yeniden ambalajlanır, yenisi satılır. Böyle ne? De bir sektör olmuş. Aman Allah'ım sen Oranın hani etinden oradaki aman şeyde aman kesilen hayvanın bir rant şeyine gelmiş. Evet. Yani şunu bilsinler Müslümanlar. Şey. Yani Çok oradaki acı. Dediğim gibi nimet de külfet de tüm müminlerin olmalı. Tüm Tabii Müslümanların ki. Olmalı. Tabii tüm insanlığın olmalı. Belirli bir zümrenin olmamalı. Evet. Şimdiki tam Bu tersi. Ayetler ışığında evet. bunları da burada beyan etmiş olayım. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza evet. sağlık. Gerçekten bu haç konusu durup devamlı surette araştırılması, Kur'an'a göre irdelenmesi gereken bir konu. İnşallah Fakat maalesef gönlümüzde maalesef bunu döndürmek çok zor ama olacak şeydir bunlar. Bilinçli Müslümanlar çıkacaktır. Kur'an'a göre anlayacaklardır. Hepsi bunlar olacaktır. O ümitteyiz. İnşallah. Ümidimizi kaybetmememiz İnşallah. Gerekir. İnşallah. Ağzınıza İnşallah. Sağlık. Çok İnşallah. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Sağ olun. Tüm izleyicilerimize selam ve saygılarımı yineliyorum. Sağ Allah'a efendim. Emanet olunuz. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Var olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona ermiştir. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun efendim.